14 травня 1995 года у Беларусі адбыўся рэферэндум, у выніку якога расійскай мове быў нададзены статус дзяржаўнай. Паводле якіх палітычных ды іншых матываў Александр Лукашэнка ініцыяваў гэты рэферэндум? Якія наступствы ён меў для стану і дзяржаўнасці беларускай мовы? Ці сапраўды ўлады сёння праводзяць у краіне мяккую беларусізацыю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і эксперт па культуры ліберальнага клубу Вадзім Мажэйка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 14 травня 1995 году прайшоў рэферэндум, ініцыяваны Александрам Лукашэнкам. Сярод чатырох пытанняў, якія там прысутнічалі, стаяла пытанне, ці хочуць грамадзяне Беларусі, каб разам з беларускай руская мова таксама была дзяржаўнай. І паводле афіцыйных вынікаў большасць прагаласавала за. Спадар Трусаў, на той момант вы былі сябрам апазіцыі БНФ у Верховным Савеце, дэпутатам Верховнага Савета і даволі актыўна пратэставалі, у тым ліку шляхам галадоўкі, супраць правядзення гэтага рэферэндуму. Цяпер праз 20 гадоў, напэўна, вы больш спакойна можаце ацэніць гэтыя падзеі. Скажыце, чаму Александр Лукашэнка, тагачасная ўлада, вырашыла праводзіць гэты рэферэндум? Якія палітычныя ці, можа, іншыя мэты ставіў перад сабой кіраўнік дзяржавы? Гэта былі тыя, якія зараз ёсць. То есть за гэта взяць танныя крэдыты, взяць танную нафту і газ, то есть абмен культуры на, як кажуць, эканоміку. Ну, а тыя, хто даваў, думаў, што гэта будзе крокам да інкарпорацыі, вельмі важна. То бок, гэта была такая мэта спадабацца Расіі, якая ўзамен павінна была даць пэўныя эканамічныя льготы і прэферэнцыі, так я разумею. Ну, дык яна і дала, канешне, і немалыя, то есть наша мова каштуе, ну, вялікія мільярды даляраў каштуе. А скажыце, ці не было сярод іншага і мэты змагання з апазіцыяй, з палітычнымі апанентамі, паколькі ўсё-такі ў масавай свядомасці і рэальнасці менавіта на той момант апазіцыя ў Верховным Савеце была пераважна беларускамоўнай? І выступаючы супраць мовы, Лукашэнка вырашыў нанесці ўдар па апазіцыі. Ну, гэта як бы між іншым. Галоўная мэта была не апазіцыя, а данныя энерганоспіты і ўсё астатняе з боку Расіі. Вадзім Мажэйка, ваша меркаванне, якія мэты ставіла ўлада ў 95-м годзе, калі абвесціла рэферэндум і выніку зрабіла беларускую і расійскую мову двума дзяржаўнымі мовамі? Нагадаю, да гэтага на той момант адзінай дзяржаўнай мовай была беларуская. Трэба разумець, што Александр Лукашэнка і ягоная ўлада, ягоная палітыка 20 год таму і зараз, гэта вельмі думкі розныя рэчы. Таму тое, што зараз нам здаецца такім больш-менш не такім сур'ёзным, але мне здаецца тады, вось, як вынікае з даследавання аналітыкі, тады для Александра Лукашэнкі некая нават ідэя яго прэзідэнцтва ў саюзнай беларуска-расійскай дзяржаве была для яго на той момант і прынамсі здавалася рэалістычная. Таму вось яго дзеянні да таго, як улады ў Расіі прыйшоў Пуцін, яго дзеянні нашмат у чым на гэту мату таксама ўплывалі. Але здаецца, з пэўных часоў гэта стала відавочна, што гэты праект стаў нерэалістычны. І вось, мабыць, з таго моманту велічэзны чыннік вось гэтага рэферэндуму, ён проста быў для ўлады страчаны. То бок, калі казаць, ну, больш жорстка, вот я сфармулюю вашу думку, Александр Лукашэнка кінуў развіццё беларускай мовы, скажам, пад танк сваіх амбіцыяў стаць кіраўніком некай агульнай беларуска-расійскай дзяржавы. Я б толькі адзначыў, што калі ўсё так шчыра казаць, то мне здаецца, справа ж была ў тым, што сітуацыя і ў тым ліку нацыянальная і моўная у Беларусі вельмі адрознівалася ад іншых постсавецкіх краінаў, напрыклад, тых же краінаў Балтыі. І, на жаль, можна зазначыць, што можна, канешне, вельмі па-рознаму заяваць там дэмакратычнасць правядзення рэферэндума, але, між іншым, мне здаецца, сапраўды далёка не толькі Александр Лукашэнка ставіў нейкія эканамічныя пытанні вышэй за нейкія моўныя і агульнанацыянальныя. Далёка не толькі для Александра Лукашэнкі важней было атрымаць грошы ад Расіі і не так істотна беларуская мова. На жаль, мне здаецца, для значнай часткі насельніцтва гэта было таксама. Ну і, ў прынцыпе, па будучай рэакцыі беларускаму грамадству, на жаль, мы бачым, што грамадства гэта, маю думку, здаецца, пацвердзіла. Так, спадар Трусаў, вось наконт гэтага моманту. Здаецца, што тады супраць адзінай дзяржаўнай беларускай мовы выступаў нават не толькі Лукашэнка, а палітыкі, які называліся дэмакратычнымі, тая ж Абрамова, Букчын. І гэта было, скажам, дастаткова папулярнай, можа быць, тэмай у грамадстве. Як вот можна на той момант ацаніць стан грамадства і яго стаўленне да беларускай мовы, по-вашаму? Я не згоден з тым, што казаў мой апанент, таму што Абрамава тады дэпутатам не была. Яе спроба стварыць у Беларусі аддзел яблыка з трэскам правалілася. Мовчын таксама ніякім палітыкам не быў і не з'яўляецца. І таму тады, як і зараз, дарэчы, большасці насельніцтва абыякава загадаюць вучыцца па-беларуску, будуць вучыцца, не загадаюць, не будуць. З такіх ярых ворагаў было акрамя Абрамова яшчэ 5 чалавек назовём. Так што, слава Богу, і зараз няма такога, як на Украіне, Донецку, такіх істинно рускіх людзей. Тобто насельніцтва ўсё роўна. У 95-м годзе 70% дзяцей вучылася ў першай беларускамоўнай класу, і пратэстаў амаль не было. Чы былі згодны? Наше насельніцтва, як загадае начальство, так і робіць. Загадалі польскую мову зрабіць дзяржаўную, ну і палякі зрабілі. Таксама вялікіх пратэстаў не было ў заходній Беларусі, зноў адзінкі пратэставалі. Калі ацэньваць вынікі і наступствы гэтага рэферэндума і таго, што пасля дзяржаўнай мовы разам з беларускай была прызнана і расейская, тады гаварылі ініцыятары рэферэндума, што патрэбная роўнасць і што прызнанне абодвух моваў дзяржаўнымі не як не пашкодзіць беларускай мове. А як выйшла на самой справе, спадар трусаў? Ну, выйшла, як і казаў Гілевіч, наадварот, таму што ніякай роўнасці яны і не хацелі. Так што это было проста звычайны падман насельніцтва і ўсё. Ніхто ніякай мовы асабліва і не хацеў. Вадзім Ажэйка, як можна ацэніць наступства рэферэндума вось і з пункту гледжання нейкіх статыстычных дадзеных, і з пункту гледжання, ну, скажам, выцісканне беларускай мовы з розных сфераў жыцця, якое па тых ці іншых прычынах, але аб'ектыўна адбылося за гэтыя гады? Ну, глядзіце, мне здаецца, вы заўважыце, што зараз у Беларусі сапраўднай роўнасці выкарыстання ў практыкі беларуска-расійскай мовы няма, што дамінуе расійская, гэта як бы відавочна кожнаму, але я б звярнуў увагу на вось направу з падратруса, вельмі гэта значна, што вось ніхто асабліва гэтай мовы атрымалася, што і не хацеў. І, на жаль, мне здаецца, так у пэўнай ступені атрымалася, бо ўся гэта сітуацыя з няроўнасцю, так, вядома, ад мяне нечым інспіруе дзяржава. Але, на жаль, гэта вельмі істотны момант, што і няма гэтага, ці прынамсі не было да апошніх гадоў, значнага грамадскага запыту на вось выкарыстанне беларускасці і ў тым ліку беларускай мовы. І шмат у чым менавіта з-за гэтага ўсё склалася так, як было. То бок тых наступстваў гэтага рэферэндума, мне здаецца, яшчэ вялікае пытанне, які адсотак тых наступстваў гэта накіраваная палітыка дзяржавы, а якой адсотак гэта наўпрост грамадская думка. Бо юрыдычна умовы для роўнасці ёсць, але, на жаль, імі амаль ніхто не скарыстоўваецца. І вось мне здаецца, гэта не нейкі там часам не нейкія тайныя спецыяльныя там указы, якія забараняюць нармальна выкарыстоўваць беларускую мову, а гэта проста вось такая, на жаль, недасведчаная, не прасунутая недзе грамадская думка. У гэтым, мне здаецца, можа і параза той палітыкі, якая адбывалася да рэферэндума, бо адна справа гэта афіцыйна прызначыць, што вось сказаць, усё у нас у краіне адна дзяржаўная беларуская мова. Гэта адно, але значна цяжэй зрабіць больш захадаў, каб сапраўды яна стала для ўсёй краіны адзінай і ўсе добраахвотна жалі выкарыстацыі. Вось мне здаецца, менавіта з-за таго, што такія захады не атрымаліся, менавіта таму мы атрымалі такі рэферэндум, які атрымалі. Рэч у тым, што расійскую мову грамадзяне Беларусі паўсюль атрымліваюць аўтаматычна, а для беларускай мовы весь час трэба пісаць нейкія заявы, нейкія просьбы. Не кожнаму гэта сапраўды захочацца, не кожнаму туды спадобы. Каб стварыць беларускамоўную клясу там ці групку, трэба пісаць. Не то, што ты прыходзіш і там яна ўжо ёсць. То бок гэта безумоўна та рэч, якая, ну, спрыяе неровности мову. Так, сапраўды, але глядзіце, адкуль гэта рэч з'явілася? Вось, напрыклад, тое, што там, каб любой там сказаць нейкую заяву, то бачыш, прыходзіш нейкую форму, яна будзе па-расійску. Але ж гэтыя формы нам не даслалі нейкія іншыя планецяне. Гэта мову склалі нашы ўласныя грамадзяне, якія працуюць на нейкіх там пасадах. Мне здаецца, так што склалася не таму, што ідуць нейкія сакрэтныя там указы з адміністрацыі прэзідэнта, типу складзіце ўсе формуляры па-расійску. Проста таму, што так сапраўды склалася грамадская думка. І вось змяніць гэту грамадскую думку задача вельмі цяжкая, але менавіта вось такія захады, якія накіраваны не на наўпроставыя заканадаўчыя, вось заўтра там адменім гэта, прымем гэта, а якія накіраваны на змяненне грамадскай думкі, менавіта такія захады цяжкія, але яны могуць быць паспяховыя. Олег Трусаў, апошнія гады загаварылі, ну, асабліва на фоне пэўных геапалітычных зменаў, а менавіта, скажам, падзеі ва Ўкраіне, пра тое, што ўлада стала па-іншаму ставіцца да развіцця беларускай мовы, нават сталі ўжываць тэзіс «мягкая беларусізацыя». Па-вашаму, ці сапраўды нешта такое ідзе, і калі ідзе, чаму ўлада, скажам, гэта робіць вельмі так сціпла, вельмі так асцярожна, абачліва і нясмела? я скажу так, что тут за 20 год отбылись великие измены в нашем громадстве. По-перше, популярность белорусской мовы сярод интеллигенции, особливо у Менску, кардинально выросла. Я выкладчик университета, и с каждым первым курсом популярность мовы растет на очах. Это дети приходят с русскомовных школ, но когда я им выкладываю по-белорусски, они хоть на тросянцы, но стараются мне по-белорусски отказывать. То есть в Менску белорусская мова стала мовой элиты. И это бачно в курсе мовы на новые, там, банки. То есть, нарешті, мова перестала быть колгасной, подкреслю, у Менску, стала мовой элиты. По-другое, влада спинила тотальную русификацию после того, как з'явився русский мир, оккупация Крыма и Донбасса. И они навод стушки заменили георгиевские на свои. А по-третье, до влады пришли дети белорусского отраджения. Зараз некоторые керівники районов, и они ходили в эти классы, и они ведают мову. Так что пока что справа идет поступово на нашу користь. Ну, это и Лукашенко отчувает. Бачит, что в отношении до мовы, в сравнении с тем референдумом, намного полепшили. Коли зараз нехто буде казати, що після Криму нічого не змінилося, умовно, до культурної політики влади, це ніяке таке міцне керване просто заплющування в очі. Відомо, що зміни відбулися, і справді можна називати м'якою білорусізацією. Чому вона проходить так, як проходить? Тут, справді, шмат чинників. По-перше, треба розуміти, що м'яка білорусізація – це уживання м'якої сили, soft power, тобто ніякі жорсткі заходи по примусовому просовуванні білоруської мови чи культури, то, що не укладається у агульно-політичний контекст soft power, де б ми її не вживали, м'які сили. По-друге, часом державі просто складано, бо всі чиновники, вони шмат год працювали на... Розуміючи, що ось прияли білоруськості, це ніяка там опозиція у вороги, а тепер нам треба на 180 градусів розвернутися і робити цілком інше. Відомо, їм це дуже складано, і вони не розуміють, що їм робити. Це правда, держава може нічого не стільки робити сама, скільки вона просто відпускає і не перешкоджає працювати громадськості. Выслушали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Олег Трусов и Вадим Мажейко. Его передачу Виталь Цыганков.